w Polsce. Walka wciąż toczy się jeszcze przez tych kilkanaście sekund w 13 okręgach wyborczych. Do obsadzenia są 53 mandaty. No i mniej więcej za 3, 2, 1 już. Godzina 21. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Witamy na Wieczorze Wyborczym Polskiego Radia. Znamy już wyniki sondażowe wyborów do Parlamentu Europejskiego w naszym kraju. Na pierwszym miejscu Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Wynik to 38,2%. Co, jeżeli oczywiście te liczby się nie zmienią, daje Koalicji Obywatelskiej 21 mandatów. Na drugim miejscu z wynikiem 33,9% głosów Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, 19 mandatów. Na trzecim miejscu Konfederacja, Wolność i Niepodległość, 11,9%, co daje Konfederacji 6 mandatów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, czyli Polska 2050, Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe na miejscu czwartym. Wynik to 8,2%, co w sumie powinno przynieść 4 mandaty. Piąte miejsce to Lewica, która osiągnęła 6,6% głosów, co oznacza 3 mandaty. Na miejscu szóstym Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy, 0,8% głosów, czyli 0 mandatów. I kolejne miejsce Komitet Wyborczy Polexit, 0,3% głosów, także 0 mandatów. I teraz przenosimy się do studia radiowej Trójki po pierwsze gorące komentarze polityków. Ciekawe, ile płacą za bycie paskami. Dzień dobry, jesteśmy już z powrotem na antenie. Zdziwienie dosyć duże. Pani Anita Kucharska-Dziedzic. Mamy już Donalda Tuska. Najpierw Donald Tusk. Mamy prawo do radości i do wzruszenia. Ja nie będę ukrywał, że jakoś tam w środku przełykam łzy. No, muszę być twardy, wiecie. Ale jestem bardzo, bardzo wzruszony i oczywiście najbardziej wzrusza mnie to, że mimo niełatwych czasów, mimo tego, że być może nasi wyborcy, Polki, Polacy chcieliby więcej, szybciej. No wiadomo, no jesteśmy krajem ludzi tak ambitnych, którzy by chcieli wszystko natychmiast i czasami patrzą na nas i mówią, no poprawcie się, bądźcie lepsi. Ale dzisiaj w tym momencie mam jakieś takie poczucie wielkiej i osobistej i naszej wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy po 15 października, ale tak naprawdę jestem, no brakuje mi słów wdzięczności dla tych wszystkich, którzy poszli dzisiaj do wyborów. Jak wiecie, to nie są wybory, które przyciągają największą publiczność ani w Polsce, ani w Europie. A nasi wyborcy zmobilizowali się, poszli, to przecież oni wygrali. Oni wygrali! Wiecie, wiara czyni cuda i wiara Polek i Polaków, którzy wierzą w demokrację, w prawdę, w przyzwoitość, w Europę, wierzą w Polskę taką normalną, ambitną, bez kompleksów. To jest coś tak cudownego, to jest coś tak, wiecie, mnie czasami aż brakuje oddechu, kiedy patrzę na ludzi, którzy wątpią na świecie, w Europie. Czy w ogóle zdajecie sobie sprawę, że my dzisiaj prawdopodobnie w Polsce osiągnęliśmy jako Europejska Demokratyczna Partia najlepszy wynik ze wszystkich takich partii w Europie, że Polska... Wiecie, mówili 15 października, mówili Polacy, pokazali, jak ważna jest demokracja. Ale przecież myśmy walczyli o tę demokrację i wygraliśmy demokrację dla nas, dla Polski, dla Polaków wtedy, 15 października. To była w jakimś sensie nasza sprawa. Walczyliśmy o siebie i o naszą ojczyznę. Dzisiaj te wybory mają wymiar szerszy. Potwierdziliśmy to, że demokracja, że wolność, że standardy, takie jakie, no tak oczywiste w życiu, nie zawsze oczywiste w polityce, jak uczciwość osobista, przyzwoitość, bezinteresowność. Ale jakby no pokazaliśmy, że właśnie dzisiaj, że te nasze wybory, ten nasz wysiłek i wysiłek Polek i Polaków mają ten wymiar o wiele, wiele szerszy niż tylko nasze narodowe sprawy. My dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy światłem nadziei dla Europy. My będziemy umieli walczyć o interesy Polski w Europie jak nikt. Mamy wykwalifikowanych, kompetentnych, uczciwych eurodeputowanych. Europa zobaczy, że Polska ma twarz naszych kandydatów. Kandydatów Polski uczciwej, przyzwoitej, demokratycznej. A nie tych, którzy chcieli uciec od wymiaru sprawiedliwości i szukać tam schronienia. To jest bardzo ważne. Ja też już, jak tutaj jechałem do was, to już odbierałem SMS-y. No bo wiecie, były jakieś spekulacje, gdzie, kto, jak komu poszło. Rządzący w Niemczech nie mają powodu do satysfakcji. Rządzący we Francji mają powody raczej do dramatycznego smutku. Z tych wielkich, ambitnych państw, z liderów Unii Europejskiej, Polska pokazała, że tu triumfuje demokracja, tu triumfuje uczciwość, tu triumfuje Europa. Dzięki wam, dzięki tym wszystkim głosom. Jestem tak poruszony, bo wiecie, to być może jest jeden z ważniejszych momentów naszej historii. Polska staje się w sposób zasłużony dzięki waszym wysiłkom, mówię to do wszystkich Polek i Polaków, dzięki waszej niezłomnej postawie przez te 10 lat, a szczególnie w ostatnich miesiącach. Polska, i to już nie jest slogan, to już nie jest tak, wiecie, dla pocieszenia zranionych polskich dusz, tylko to jest dzisiaj oczywistość dla całej Europy. Jesteśmy liderem Unii Europejskiej. I ostatnie zdanie, ale to, co zawsze, wiecie, mówię z takim przekonaniem. No, mam takie głębokie poczucie i to wynika z całego mojego doświadczenia. Doświadczenia całego życia. My w tym marszu dla dobrych spraw nie możemy się zatrzymać. I obiecuję to wam, całej Polsce, wszystkim Polkom i Polakom, my się w tym nie zatrzymamy. My będziemy szli do przodu z tymi sztandarami i biało-czerwonymi, i europejskimi, ale przede wszystkim z tym przekonaniem w sercach i w umysłach, że warto o dobrą, przyzwoitą, ambitną Polskę walczyć każdego dnia, każdego miesiąca. Dziś, jutro, za rok, za 2 lata, za 5 lat. Jeszcze raz dziękuję. Rafał, oddaję ci głos. To było przemówienie Donalda Tuska po ogłoszeniu exit poli. Wygląda na to, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wygrywa pierwsze wybory w tym trójskoku. Wybory wygrywa procentowo i też chyba jeśli chodzi o mandaty, 21 mandatów się zapowiada dla Koalicji, 19 dla Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacja 6, Trzecia Droga 4, Lewica 3 mandaty. Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, się uśmiecha. Co zdecydowało o tym, że udało wam się tym razem? Zacznę od podziękowań. Bardzo ciepło i serdecznie dziękujemy wyborcom. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska po 10 latach rzeczywiście wygrywa z Prawem i Sprawiedliwością. Co zdecydowało? Pomysł. My mówiliśmy wyraźnie, po co startuje nasza reprezentacja do Parlamentu Europejskiego. Mówiliśmy o tym, że tym priorytetem ma być na przykład bezpieczeństwo. Pomysł z powołaniem specjalnego komisarza. Pomysł z dodatkowymi środkami finansowymi na to, żeby wzmacniać projekty związane z obronnością, wzmacniać na przykład przemysł zbrojeniowy czy amunicyjny i my tej szansy już z rąk nie wypuścimy. Nie będzie tak jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie z 500 milionów euro raptem kilka milionów do Polski trafiło. kolejnej szansy na pewno nie zmarnujemy, bo to jest nasza odpowiedzialność wobec Polek i Polaków. I chciałbym w tym miejscu jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, że ten wynik daje nadzieję na to, że głos Polski będzie po prostu mocniej słyszany, bo wszystkie trzy środowiska tworzące koalicję 15 października są w tych grupach parlamentarnych, które zakładam, że będą miały wpływ na ostateczny wybór szefowej Komisji Europejskiej i składu władz instytucji europejskich, koniec siedzenia w oślej ławce, tak jak to było w minionych 8 latach, gdzie jedyne co Prawo i Sprawiedliwość potrafiło, to przegrywać głosowania 1-27. Dzisiaj będziemy wśród tych, którzy będą tworzyć nową wizję Unii Europejskiej, uwzględniającą polskie interesy, uwzględniającą interesy naszych obywateli. Poseł Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, co zaszkodziło PiS-owi? Czy to te twarze na listach tych osób, które mogą się tłumaczyć w prokuraturze, między innymi Daniela Obajtka, panów Wąsika i Kamińskiego, skazanych za nadużycie władzy, czy choćby Jacka Kurskiego, który wiele wskazuje, że nie wejdzie do Parlamentu Europejskiego. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. Ten wynik procentowy jest praktycznie taki sam. Mamy exit poll, więc ja myślę, że ostateczny będzie praktycznie taki sam jak w wyborach parlamentarnych i samorządowych, czyli Prawo i Sprawiedliwość utrzymało poparcie. Natomiast jeżeli sumujemy wyniki obecnej koalicji, no to widać, że Donald Tusk, możemy mu życzyć smacznego, bo zjadł przystawki. Suma jest taka jak w wyborach parlamentarnych i to oznacza, że te wybory to po prostu jest przepływ elektoratu pomiędzy lewicą i trzecią drogą. Ale ja pana pytałam o te twarze. Czy nie byłoby tak, że gdyby nie było tych twarzy jednak niezbyt dobrze kojarzonych, między innymi Daniela Obajtka, który też nie stawiał się na wezwania prokuratury przed komisję śledczą, gdyby może byli politycy mniej kontrowersyjni, to może udałoby się wam wygrać kolejne wybory z rzędu, bo takie były kalkulacje w Prawie i Sprawiedliwości. Kalkulacje były takie, że będzie 18-19 mandatów. Według exit poll jest 19 mandatów, czyli to, co przypuszczaliśmy, rzeczywiście się ziściło. Tak jak powiedziałem, to, co widzimy, to jest tak naprawdę realizacja strategii Donalda Tuska, która polegała na tym, żeby na tej ostatniej prostej zaatakować de facto wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Ale Prawo i Sprawiedliwość liczyło, że ta historia na granicy, zatrzymanie dwóch żołnierzy, śmierć naszego żołnierza, że to jednak zagra na korzyść PiS-u. Panie redaktor, absolutnie nikt nie cieszył się z tego, co się wydarzyło na granicy. To jest wielka tragedia i to tylko dowodzi, że w sprawach bezpieczeństwa to Prawo i Sprawiedliwość miało rację, kiedy w 2021 roku wybudowało zaporę. To Prawo i Sprawiedliwość miało rację, kiedy uchwalono ustawę o obronie ojczyzny, kiedy zwiększono nakłady na wojsko, bo dzisiaj Donald Tusk mówi językiem Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I to akurat dla Polski bardzo dobrze, no bo jesteśmy w takich czasach, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie postawić obronności na pierwszym miejscu. Pan poseł Krzysztof Tuduj, Konfederacja, trzecie miejsce na pudle. Liczyliście na to, biorąc pod uwagę, że 5 lat temu Konfederacja razem z Korwinem, Braunem, Lirojem i Narodowcami miała 4,55 i nie weszła do, nie miała żadnego mandatu. Tak, liczyliśmy na to. Ja nawet jestem bardzo zadowolony, bo prosiłem w piątek w twicie swoim ostatnim przed ciszą wyborczą o 12% i te 12% jest, no zobaczymy jeszcze. No, raczej wiara w to, że Konfederacja jest i powinna być na ten moment trzecią siłą polityczną w Polsce. O to się biliśmy w poprzednich wyborach i jeszcze w poprzednich. Teraz zaznaczamy tą swoją pozycję. I to bardzo dobrze. I to bardzo dobrze. Konfederacja Głos Rozsądku, Głos Polski, rzeczywista trzecia droga, a nie Głos Rozsądku czy Głos Polexitu? Głos Rozsądku, pani redaktor. Absolutnie Głos Rozsądku. Uniosceptyczna formacja, jedyna Unia, realnie uniosceptyczna, jedyna formacja, która ma szansę w przyszłości, mam nadzieję, niedalekiej, zagrozić pozycji dwóm największym partiom, które sklinczowały się na polskiej scenie politycznej dla nieszczęścia Polek i Polaków. I właśnie Konfederacja nabiera rozpędu. Także cieszymy się, dziękujemy oczywiście wszystkim, którzy nas poparli, którzy nam zaufali. Nie zawiedziemy, jestem przekonany, że ci europosłowie, którzy się znajdą w Europarlamencie, zrobią dobrą robotę, nie będą przyklepywać tych wariactw, które Unia Europejska nam serwuje i nie będą przyklepywać interesu narodowego innych państw, spuszczając uszy po sobie, bo przecież w Unii Europejskiej jest konflikt interesów różnych państw i jest najważniejsze, żeby polscy eurodeputowani rzeczywiście realnie reprezentowali polski interes. Także na pewno o europosłach Konfederacji będzie głośno. Pan premier Waldemar Pawlak, PSL Trzecia Droga, 4 mandaty, 8,2%. Czujecie się zjedzoną przystawką? Partie demokratyczne uzyskały więcej mandatów, 28 mandatów i to jest więcej niż w poprzednich wyborach do Europarlamentu. Partia Europejska, Partia Ludowa, czyli Platforma plus PSL, będzie miała więcej mandatów w przyszłym Europarlamencie, więc tutaj ta suma jest większa. My mieliśmy w poprzedniej kadencji jako PSL 3 mandaty, teraz wspólnie w ramach projektu Trzecia Droga z Polską 2050 mamy 4 i to zawsze dla PSL-u były trudne wybory. Wydaje mi się, że tutaj ta polaryzacja, na tej polaryzacji, jeżeli można powiedzieć bardziej stanowczo, Konfederacja postawiła sprawę i w pewien sposób wygrała. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że partie demokratyczne uzyskały w Polsce zdecydowaną większość i to jest różnica w porównaniu do tego, co się zdarzyło na przykład we Francji, gdzie Front Narodowy jest na pierwszym miejscu, czy też w Niemczech, gdzie AfD, partia taka skrajnie nacjonalistyczna, znalazła się na drugim miejscu. To pokazuje jeszcze, jak patrzymy na wyniki w całym Europarlamencie, że zarówno Europejska Partia Ludowa będzie miała zbliżony wynik jak w 2019 roku, socjaldemokraci trochę słabszy, liberałowie będą mieli też nieco słabszy, ale w sumie te trzy formacje, te trzy frakcje będą miały zdecydowaną większość w Europarlamencie, więc ten kurs taki europejski i łączący, wspólnotowy będzie zachowany, a partie, które podnosiły bardzo takie negatywne argumenty w stosunku do Unii Europejskiej, nie odniosły takiego sukcesu, o jakim marzyły przed tymi wyborami. Pani Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica będzie miała 3 mandaty, to tyle samo, co 5 lat temu miała Wiosna. Czy to jest wasza porażka i z czego ona wynika? Po pierwsze, serdecznie gratulujemy wyborcom, którzy poszli i wybrali swoich przedstawicieli. W związku z tym także gratulujemy tym, którzy czują się i są zwycięzcami tych wyborów, bo to jest zawsze święto demokracji i wyroków wyborców się absolutnie nie podważa. One są w demokracji święte. Czy to jest nasza porażka? Myślę, że to jest kolejna żółta kartka od elektoratu lewicowego. Czy ile tych żółtych kartek jeszcze jesteśmy w stanie znieść, to nie wiem. Myślę, że już nadszedł ten czas, żeby wyciągnąć wnioski, dlaczego nasz elektorat się nie zmobilizował na tyle, żeby pójść do wyborów. Marną czy to jest pociechą. Powód do wymiany przywództwa lewicy? Myślę, że na pewno przywództwo lewicy jest teraz w trudnej sytuacji, bo w jakiś sposób musimy wytłumaczyć, dlaczego nie dowiedzieliśmy sukcesów, bo nieustannie od wyborów w 2019 roku poparcie dla nas spada. Myśmy stracili de facto 4 mandaty, bo pani redaktor powiedziała, że mamy 3 mandaty, dokładnie tyle, ile miała Wiosna, ale jeszcze nasza druga frakcja w ramach ówczesnej Koalicji Europejskiej zdobyła 4 mandaty, więc my, Lewica, jako ugrupowanie, jako siła polityczna straciła 4 mandaty, więc na pewno trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Marną pociechą jest, że będziemy jako Lewica te 3 mandaty będą reprezentowane w tej drugiej sile w samym Europarlamencie, czyli w Partii Socjalistów i Demokratów, bo ten nasz głos w ramach owej drugiej siły w Europarlamencie, no to będzie głos tylko 3 osób. Chciałoby się więcej, więc myślę, że to jest ta kolejna kartka od elektoratu dla Lewicy, która będzie wymagała od nas naprawdę głębokiego przemyślenia, czy komunikujemy to, co chce usłyszeć nasz elektorat. Szanowni Państwo, a teraz wysłuchamy przemówienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wracamy do rozmowy. Szanowni Państwo, ten wynik to jest dla nas wielkie zadanie. My tym ostatnim okresie jesteśmy ciągle mniej więcej na tym samym poziomie. I wiemy w tej chwili, patrząc na te wstępne wyniki, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść. I jeśli będziemy potrafili zrobić to wszystko, co wynika choćby tylko z tego, co żeśmy dzisiaj zobaczyli, to droga do zwycięstwa jest otwarta. Brawo! Ja przypomnę Państwu rok 2004. Wtedy podczas ogłaszania wyników tych pierwszych wyborów europejskich wydawało się, że jest źle. Ale ja wtedy też mówiłem, że to jest wyzwanie. I zwyciężyliśmy. Tak jest. Podwójnie. W 2005 roku zwyciężyliśmy. I musimy tą drogą iść dalej. Musimy iść tą drogą, wyciągając jednocześnie wnioski z tego wszystkiego, co widać na tych mapach, które dzisiaj pokazano, co widać w różnego rodzaju innych, wydawałoby się, szczegółowych elementach wyników w poszczególnych województwach. Mamy jasne zadanie, będziemy mieli za chwilę bardzo jasny projekt tego, co czynić. Będziemy się, szanowni państwo, jednoczyć i nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa, droga do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach, najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych, jest otwarta. I to jest, szanowni państwo, ta dobra, naprawdę dobra wiadomość. Dobra wiadomość, że idziemy mimo tego piekielnego ataku na nas ciągle w tym jednym kierunku. Jednym kierunku, z którego dojdziemy w pewnym momencie do tego punktu, z którego możemy się odbić. Odbić do tego wielkiego skoku, który jest nam potrzebny. I skoczymy ku zwycięstwu. Bądźcie tego, proszę państwa, pewni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Dziękuję. Proszę państwa, kwiaty piękne, ale przede wszystkim biało-czerwone. Biało-czerwone kwiaty. Pamiętajcie państwo, potrzebny jest biało-czerwony front. I ten biało-czerwony front z całą pewnością ostatecznie powstanie. I on właśnie obok innych naszych działań przyniesie nam zwycięstwo. Jeszcze raz serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy angażowali się w kampanię i tym, o których już wiemy, że weszli, i tym, którzy może wejdą, i tym, którzy nie weszli, bo naprawdę bardzo, bardzo wiele osób ciężko walczyło. Ciężko walczyło o to. Proszę państwa, a mamy niską frekwencję, więc szczególnie trzeba podziękować tym, którzy na te wybory poszli. Bardzo serdecznie im dziękuję i bardzo serdecznie też chciałbym zaapelować do wszystkich zwolenników naszej formacji, do wszystkich zwolenników zmiany sytuacji w Polsce, zawrócenia z tej drogi, którą idzie obecna władza, żeby pamiętali, że trzeba chodzić na wybory i trzeba głosować. Dziękuję bardzo. To było przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Słuchacie państwo wspólnego wieczoru wyborczego pierwszego programu Polskiego Radia, Polskiego Radia 24 i oczywiście Radiowej Trójki. Ja się nazywam Renata Grochal, ze mną w studiu politycy Krzysztof Kwiatkowski. Co pana najbardziej zaskoczyło? Wygląda na to, że Małgorzata Gosiewska, jedynka Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, nie wchodzi. Być może nie wchodzi Ryszard Czarnecki, Jacek Kurski, Anna Fotyga, Wojciech Kolarski. dużo znanych nazwisk. Dużo znanych nazwisk, ale mnie najbardziej zaskoczyła sytuacja z tak zwanymi wędrującymi mandatami. Mamy wstępne analizy. Cała wschodnia ściana utraci najprawdopodobniej mandaty w stosunku do tych, które miała po wyborach z 2019 roku. Warmia, Mazury, Podlasie, Lubelskie, Podkarpackie. Tam wszędzie była zdecydowanie niższa frekwencja od średniej ogólnopolskiej. Zyskuje Warszawa, zyskuje Pomorze, zyskuje Śląsk. PiS nie zmobilizowało swojego elektoratu. Tak, no to jest troszkę tak, że przy topografii politycznej wschodnia ściana, tam zawsze wyższe poparcie miało Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj ta niższa frekwencja no, doprowadziła jednak do tego, do czego doprowadziła, czyli do spadku 8 mandatów w przypadku Prawa i Sprawiedliwości i 8 mandatów dodatkowych po podziale tych mandatów z tego porozumienia, które było 5 lat temu. Koalicja Obywatelska ma plus 8 mandatów, PiS ma minus 8. To jest jakiś taki sygnał, ale oczywiście to też ogromne zobowiązanie. Nazwiska personalne, sporo zaskoczeń. Jedynka już nie była gwarancją mandatu. W mojej rodzinnej Łodzi jedynka, czyli pan Waszczykowski przeskoczony przez Waldemara Budę. Na Wielkopolsce pani minister, była pani minister Marlena Maląg przeskakuje liderów listy. Ona szła chyba nawet z trójki na liście. No ale na waszej PiSu liście też zdaje się, że Michał Szczerba z piątki wchodzi. No ale to nie jest jedynka. Jednak w takich wyborach jak wybory do Europarlamentu, które te okręgi są bardzo, bardzo duże, przeskoczenie jedynki to jest rzeczywiście duża sztuka i jednak jakiś tam brak akceptacji dla tego, który otwierał listę. I te zaskoczenia są w postaci tych nazwisk, na przykład, że one nie wygrały. Będziemy mieli za chwilę ostateczną listę, wtedy będziemy to w stanie całkowicie zweryfikować. No i padły też te znane nazwiska. No symbolicznym na pewno nazwiskiem jest Jacek Kurski. Jeżeli się potwierdzi, że nie zdobył mandatu, to jednak będzie taki wyraźny sygnał, że nie mamy krótkiej pamięci. Na przykład pamiętamy, jak wyglądała telewizja publiczna za czasów prezesa Kurskiego. No właśnie, pan Janusz Cieszyński, nie było słychać wielkiej radości w głosie prezesa w tym przemówieniu. Nie było to triumfalne przemówienie. Prezes wyraża nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócicie do władzy. No chyba musi pan powiedzieć, że jakiś błąd był w konstrukcji tych list. Co się stało, że ta wschodnia ściana nie poszła do wyborów? Redaktor, na dokładne analizy to jeszcze przyjdzie czas. Na razie to mamy tylko wstępne wyniki na poziomie całego kraju. No, myślę, że jest dużo za wcześnie, ale tak jak powiedziałem, z naszego punktu widzenia, i to też mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, no najważniejsze jest to, że widzimy przede wszystkim ten przepływ pomiędzy elektoratami trzeciej drogi i lewicy do Platformy Obywatelskiej. No zobaczmy tutaj minę pana premiera Kosiniaka-Kamysza, no nie wygląda jak człowiek bardzo pewny siebie w tej chwili. Szanowni Państwo, mamy telewizor w studiu. Tak, telewizor leci, telewizja TVN i no widać, że pan premier Kosiniak-Kamysz no naprawdę nie wygląda zbyt pewnie. Moim zdaniem to oznacza, że po prostu no jest takie, jest przesunięcie. No widzieliśmy to w wyborach parlamentarnych. Za to premier Pawlak się uśmiecha. Będą jakieś rozliczenia w trzeciej drodze? To jest PSL, zawsze słyną z demokracji wewnętrznej. No właśnie. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, że wymiana lidera. Trzy mandaty, teraz są cztery. I jeżeli chodzi o Europejską Partię Ludową i w ogóle reprezentację Polski w Europejskiej Partii Ludowej, ona będzie silniejsza, więc będziemy mieli większy wpływ. Ja rozumiem, że pan poseł Cieszyński się tutaj troszczy o PSL i znam, przecież pamiętam te miłosne zaklęcia PiSu, żeby wykończyć PSL. Niektórzy posłowie to mówili tak wprost, otwarcie, więc rozumiem rozczarowanie i zawód, że Europejska Partia Ludowa będzie miała lepszy wynik i to jest bezdyskusyjne. PiS te wybory też przegrał i to jest też bezdyskusyjne, więc nie można tutaj czarować. Ale dlaczego przegrało Prawo i Sprawiedliwość? Ja myślę, że duże znaczenie miała tutaj frekwencja na terenach okręgów wschodniej Polski, gdzie była jednak wyraźna demobilizacja elektoratu i niewykluczone, że te informacje, które się pojawiały w ostatnich tygodniach, no, zniechęciły wielu wyborców, bo okazało się, że tak wiele różnego rodzaju nadużyć, choćby związanych na przykład z Funduszem Sprawiedliwości, czy inne tego typu sensacje doprowadziły do tego, że nie było tej mobilizacji i chęci powierzenia mandatu, zresztą dla kandydatów, którzy no, byli trochę prowokacyjnie wystawieni, no bo jeżeli się wystawia osoby, które się skompromitowały, czy wręcz były skazane za nadużycia władzy, to trudno liczyć, że ludzie będą z entuzjazmem biegli do urn, żeby im powierzyć zaszczytne mandaty w Europarlamencie i jeszcze takie osoby, mówiąc obrazowo, dobrze urządzać po ich niezbyt fortunnych działaniach tutaj w kraju. Natomiast myślę, że bardzo ważne będzie spojrzenie na te eurowybory w perspektywie całej Europy i tu, tak jak wspomniałem, Europejska Partia Ludowa w parlamencie zachowuje swoją wiodącą pozycję, łącznie z socjaldemokracją i z liberałami ma pakiet kontrolny, więc ten bardzo taki europejski i bardzo rozwojowy kierunek zostanie zachowany. Ale zmierzajmy do kropki, bo będziemy musieli za chwilę oddać głos. Chciałam zapytać panią posłankę Kucharską-Dziedzic, czy wy nie tracicie na koalicji z Platformą Obywatelską, z Trzecią Drogą, czy jako lewica no nie jesteście zjadani i wasi wyborcy nie są przejmowani przez koalicję? No, Polska 2050 i PSL mają 4 mandaty, czyli po 2. My mamy 3. Jak to się podzieli na nasze frakcje, trudno mi jeszcze powiedzieć, bo nie wiadomo chyba jeszcze. Chyba tylko jeden mandat jest absolutnie pewny z tego, co się orientuje. Reszta jeszcze nie wiadomo do kogo trafią. Więc na pewno jest tak, że przy koalicji rządzącej najsilniejszy twór, najsilniejsza partia w owej koalicji zbiera zazwyczaj wszystkie tak zwane frukta. Natomiast te mniejsze siły tworzące taką koalicję są traktowane jako rodzaj pewnych przystawek. Na ile one mają siłę przeforsowywania swoich projektów, swoich programów, swojej agendy, to jest zawsze trudniejsza sprawa, prawda? Bo tych szabel jest zawsze mniej i zawsze jesteśmy słabsi. Więc na pewno coś w tym jest, że rzeczywiście jesteśmy trochę słabsi. Bardzo dziękuję za tę część programu. Naszymi gośćmi byli Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica, Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska, Waldemar Pawlak, PSL, Trzecia Droga, Janusz Cieszyński, PiS, Krzysztof Tuduj, Konfederacja. Oddajemy głos do studia Polskiego Radia 24, ale jeszcze wrócimy po publicystach. Będziemy oczywiście łączyć się jeszcze z radiową trójką, jak i już niedługo z radiową jedynką, a tymczasem przypomnijmy sondażowe wyniki według sondażu Ipsos dla Telewizji Polskiej. Koalicja Obywatelska na pierwszym miejscu zdobyła 38,2, czyli będzie miała 21 mandatów w nowym Parlamencie Europejskim. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość 33,9%, czyli 19 mandatów. Trzecie miejsce należy do Konfederacji 11,9% i 6 mandatów. Czwarte miejsce zgarnia Trzecia Droga, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe 8,2% głosów, co oznacza 4 mandaty w nowym Parlamencie Europejskim. Piąte miejsce to Lewica 6,6% głosów i 3 mandaty. I na kolejnych miejscach bezpartyjni samorządowcy 0,8% oraz Polexit 0,3%. Takie są sondażowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce. No i dodajmy jeszcze, że wśród tych informacji pojawiają się również informacje dotyczące samych kandydatów. No i być może najciekawsze są te dotyczące kandydatów, którzy do Brukseli raczej się nie wybiorą. Oczywiście to wszystko może jeszcze ulec zmianie, bo przypomnijmy, to są na razie wyniki sondażowe. Musimy poczekać na oficjalne dane. Ale najprawdopodobniej do Brukseli nie wybierze się Michał Szczerba, Michał Dworczyk, Arkadiusz Mularczyk, Krzysztof Śmiszek. Wśród tych, którzy niestety nie zyskają mandatu, nie zdobędą mandatu, najprawdopodobniej są też Hanna Gronkiewicz-Walc, Anna Maria Żukowska, Witold Waszczykowski, Jacek Kurski czy Michał Kobosko. A frekwencja w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 39,7%, czyli mniej niż 5 lat temu. Mamy też pierwsze wyniki i to, co one mogą oznaczać dla składu całego Parlamentu Europejskiego i o tym powiemy już za chwilę. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Mówiliśmy o wynikach w Polsce. Teraz czas spojrzeć na wyniki ogólnoeuropejskie, a właściwie na to, jak Parlament Europejski po tych wyborach może wyglądać. Łączymy się z Beatą Płomecką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i oczywiście pierwsze gorące opinie napływające z Brukseli. Ja wiem, że oficjalne dane możemy publikować dopiero po godzinie 23, no ale zapewne takie dane sondażowe spływają nie tylko z Polski. Tak, to już są dane zebrane z przedlokali wyborczych z 11 krajów i sondaży przedwyborczych z 16 państw. Mamy już pierwszy prognozowany skład Parlamentu Europejskiego i powiedziałabym, trzęsienia ziemi nie ma. To są wyniki umiarkowane i spodziewane. Chadecy wygrali ponownie na pierwszym miejscu, socjaliści są na drugim i właściwie te dwie frakcje procentowo utrzymały stan posiadania w porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat. Tam są nieznaczne różnice. Na trzecim miejscu są liberałowie, ale znacznie stracili, bo mają prawie 20 mandatów mniej. To oznacza, to jest spowodowane też słabym wynikiem francuskich oczywiście liberałów. Słaby wynik odnotowali też Zieloni. 5 lat temu byli na 4. miejscu, teraz spadli już na 6. Natomiast skrajna prawica i prawica mają więcej mandatów niż 5 lat temu, bo na 4. miejscu teraz są europejscy konserwatyści. Skrajna prawica, czyli ta eurosceptyczna z grupy Tożsamość i Demokracja, której trzon stanowią francuska partia Marine Le Pen i włoska partia Matteo Salviniego, mają teraz już w tych szacunkach więcej niż 5 lat temu, a przecież wtedy jeszcze mieli w swoich szeregach alternatywę dla Niemiec, wyrzuconą kilkanaście dni temu. Teraz alternatywa dla Niemiec trafiła do takiej grupy inni. Tu jest około 50 europosłów tej grupy i są też niezrzeszeni. Wśród tych niezrzeszonych jest na przykład węgierski Fidesz, który pewnie połączy siły albo z konserwatystami, albo z eurosceptyczną skrajną prawicą. W sumie więc mamy około 100 europosłów, którzy do jakiejś frakcji zapewne trafią, może nie wszyscy, ale większość. No i teraz pytanie jest kluczowe. Czy te miejsca chadecy, socjaliści, liberałowie zostaną utrzymane, te miejsca, czy na przykład na drugie bądź na trzecie nie wskoczy wielka połączona prawica ze skrajną prawicą. Wiele było już komentarzy na ten temat, czy to jest możliwe. No oczywiście stosunek do Rosji i Ukrainy dzieli i konserwatystów, i skrajną prawicę, więc to będzie pewnie w najbliższych dniach się rozstrzygało, czy to porozumienie tych frakcji jest możliwe. Tak, ale tak jak powiedziałaś, trzęsienia ziemi nie ma, ponieważ te mainstreamowe partie, czyli chadecja, socjaliści i demokraci oraz liberałowie cały czas stanowią większość. Tak jest. To tak można podsumować te wybory. Oczywiście szacunkowe, poczekajmy. Za 2 godziny będziemy mieć dodatkowe dane, już pierwsze oficjalne z krajów, które już dawno zakończyły głosowanie. Między innymi już napłyną wyniki z Holandii, także z państw, które już te głosy podliczyły, więc to już będzie taka mieszanina sondaży przedwyborczych, sondaży sprzed lokali wyborczych, tych danych sprzed lokali, sondaży przedwyborczych, no i plus jeszcze wyniki z krajów, które już te głosy podliczyły, więc wtedy już powiedzmy bardziej ten skład Parlamentu Europejskiego będzie zbliżony do tego ostatecznego, natomiast jutro rano w porannych godzinach, najpóźniej o 11 poznamy już te zaktualizowane dane i wtedy pewnie będziemy wiedzieć coś więcej. A ten dobry wynik skrajnej prawicy europejskiej to także w dużej mierze zasługa bardzo dobrego wyniku skrajnej prawicy we Francji. Powiedzmy, że Zjednoczenie Narodowe według wyników sondażowych we Francji zdobyło 32% głosów, czyli zdecydowane pierwsze miejsce. Renesans, czyli większość prezydencka, na dalekim drugim miejscu z 15%, co oznacza zwycięstwo partii Marine Le Pen, zwycięstwo partii Jordana Bardelli, a prezydent Emmanuel Macron zwołał przyspieszone wybory 30 czerwca i 7 lipca właśnie w odpowiedzi na ten historyczny, dobry wynik Zjednoczenia Narodowego. Czyli jednak mamy pewne trzęsienie ziemi. Czyli jednak rewolucja na pewno we Francji jest. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Wieczór wyborczy na antenach Polskiego Radia, Polskie Radio 24, Radiowa Jedynka i Radiowa Trójka. I oczywiście cały czas komentujemy dla Państwa te napływające dane. Przed chwilą gorąca informacja z Francji. Ale teraz już wracamy na polskie podwórko, do studia programu pierwszego. Ze swoimi gośćmi czekają już Karol Surówka i Jacek Czarnecki. Oddajemy Wam głos. Dobry wieczór. My od pół godziny już analizujemy te wyniki, wertujemy wszystkie dane. Jesteśmy obłożeni smartfonami, laptopami, kartkami. Jacek nieprzerwanie coś notuje od pół godziny. Ja notuję cytaty te, z tych przemówień, które słyszeliśmy, bo one były bardzo znamienne. Niektóre z nich. Zaraz będziemy o nich mówić. Jednak cię zaskoczył? Jest zupełnie inny niż to, co widzieliśmy w sondażach przed głosowaniem. No, przede wszystkim zaskoczył mnie... wysoka przewaga Platformy mnie zaskoczyła i niski wynik Lewicy. To dla mnie jest zaskoczenie. Konfederacja chyba mnie nie zaskoczyła. Ale to będziemy jeszcze o tym mówić. Posłuchajmy w takim razie głosu ekspertów, którzy są już z nami w studiu Radiowej Jedynki, a są nimi... Dominika Długosz z Newsweeka i Łukasz Warzecha z Do Rzeczy. Dobry wieczór. Na początek zapytam o to pierwsze miejsce, to wizerunkowe zwycięstwo. Nie było tajemnicą, że zarówno KO, jak i PiS to pierwsze miejsce chciały osiągnąć, żeby móc powiedzieć, to nam ufają Polacy, to my zwyciężyliśmy. Dominika Długosz... Na ile w takim razie ten wynik wpłynie na politykę krajową? Co się zmieni u nas w kraju? Znaczy, Koalicja Obywatelska udowodniła, że jest hegemonem po stronie koalicji rządzącej. Wyniki Trzeciej Drogi i Lewicy są absolutnie poniżej oczekiwań. Chociaż wynik Konfederacji mnie jakoś specjalnie nie zaskakuje. Przy niskiej frekwencji eurosceptycy zawsze mają to stabilne, dość wysokie poparcie. Chociaż 5 lat temu, zdaje się, nie udało im się wprowadzić żadnego europosła, prawda, do Parlamentu Europejskiego. Ale Konfederacja jest bardzo dynamiczna i bardzo konsekwentna w swojej krytyce Unii Europejskiej. Więc to akurat mnie specjalnie nie zaskoczyło. Ale zwycięstwo wracając... kosztem koalicjantów? Ja nie wiem, czy to jest kosztem koalicjantów. Jeżeli policzymy te mandaty, to Lewica straciła rzeczywiście 2 mandaty w porównaniu do tego, co miała 5 lat temu, ale tamte 2 mandaty zostały podarowane lekką ręką przez Grzegorza Schetynę. Nie wiem, czy miałaby aż 5 europosłów, gdyby startowała oddzielnie 5 lat temu, a Ludowcy i Polska 2050 zyskali 1 mandat. Więc ja nie widzę tutaj zysku Koalicji Obywatelskiej kosztem koalicjantów. Łukasz Warzecha. Jarosław Kaczyński zwycięstwa tym razem nie ogłasza. Co poszło nie tak? Czy to chodziło o te listy, te jedynki? Czy to chodziło o Fundusz Sprawiedliwości? Czy wszystko razem? No byłoby to bardzo trudne w tej sytuacji ogłaszać zwycięstwo, ponieważ PiS zjechał, jeżeli chodzi o mandaty. A mandaty tutaj są najważniejsze, nawet ważniejsze niż wynik procentowy. Do rezultatu z 2014 roku, kiedy był remis z Platformą Obywatelską po 19 mandatów. No i te próby tłumaczenia, że mamy stabilne poparcie na takim poziomie jak w wyborach parlamentarnych, no to jest próba robienia dobrej miny do złej gry. A co tutaj się zadziało nie tak? No myślę, że bardzo duże znaczenie miała niska wiarygodność PiS-u, bo jednak te zagadnienia, które prawdopodobnie napędziły wyborców Konfederacji i również partiom suwerennościowym w innych krajach, no tutaj Francja jest najlepszym tego przykładem, czyli przede wszystkim kwestie Zielonego Ładu, a wszystkie sondaże pokazują, że duża grupa wyborców na samo sformułowanie Zielony Ład zaczyna reagować alergicznie. W tych kwestiach jak PiS był po prostu skrajnie niewiarygodny. No jednak premier Morawiecki, jego decyzje, ta część wyborców, która jest uczulona na te kwestie, z całą pewnością to pamięta. Myślę, że druga sprawa, no to są kandydatury. No to jednak było niepoważne potraktowanie wyborców i ja przewidywałem, że to się tak dla PiS-u skończy. Jeżeli się umieszcza na listach osoby takie jak pan Wąsik, który się podobno dostał, jak pan Kurski, jak pan Kamiński, który się też zdaje się dostał. Kamiński, i to jest jasne dla wyborców, dla części wyborców, że tu chodzi po prostu o ucieczkę i to są ludzie, którzy nie mają kompletnie nic do powiedzenia w tych kluczowych sprawach, takich jak właśnie Zielony Ład czy sytuacja ekonomiczna Unii Europejskiej, to tu mogło zabraknąć tych kilku punktów procentowych, które by PiS ustawiły jednak wyżej. Ja muszę powiedzieć, że jestem też zaskoczony tą różnicą, no przynajmniej tak jak to w sondażach na razie wygląda, w exit polach, różnicą naprawdę dużą procentową między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. To jest porażka PiS-u ewidentnie. Tak, dlatego, że można tutaj oczywiście Prawo i Sprawiedliwość już w kilku wypowiedziach, bośmy z Łukaszem, zanim żeśmy weszli do studia, słyszeliśmy również wypowiedzi z Trójki pana Cieszyńskiego, który mówił dokładnie to samo, co prezes Jarosław Kaczyński, że przecież utrzymaliśmy poparcie. Nie wiem, jak to się stało, że oni tak wszyscy to samo mówią. Utrzymali poparcie, ale z 2019. Tak, tylko jeśli oni będą szli w narrację, utrzymaliśmy poparcie, no to muszą przyznać, że Koalicja Obywatelska po pół roku rządów ma to poparcie wyższe niż miała, bo przeskoczyła Prawo i Sprawiedliwość pierwszy raz od 10 lat. Donald Tusk na punkty również z PiS-em wygrał i naprawdę no nie ma się co czarować tutaj. Znaczy nie ma co udawać, że to jest sukces, bo tym razem Prawo i Sprawiedliwość poniosło absolutną klęskę. Ja bym tutaj jeszcze jedną rzecz dodał, bo się muszę pochwalić trafnym przewidywaniem, bo przewidywałem, że w Polsce wynik może być wbrew trendom w wielu krajach na Zachodzie. Widzimy po dobrym wyniku AfD drugie miejsce ponad 16% w Niemczech. Widzimy po znakomitym wyniku Zjednoczenia Narodowego we Francji, że jest jednak ofensywa partii, ja bym nie powiedział skrajnej prawicy, tak jak niektórzy to mówią, tylko suwerennościowych. A my w Polsce natomiast, zawsze na odwrót. Natomiast tak, to znaczy Konfederacja moim zdaniem odniosła sukces, to nie ma tutaj żadnych wątpliwości. 6 mandatów to jest bardzo dobry wynik. Skok z 0 na 6 mandatów. Natomiast PiS poszedł, no, spowodował, że to poszło w zupełnie inną stronę w Polsce niż w tych krajach, o których mówię. Jeszcze ja absolutnie kluczowe jest to, co powiedział Łukasz przed chwilą, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu jest dla bardzo wielu wyborców niewiarygodne w sprawach Unii Europejskiej. Mówimy tutaj o wyborcach eurosceptycznych, ponieważ ten Zielony Ład, no kto go tam podpisywał? Pakt migracyjny, kto miał czas go negocjować? Kwestia migracji, jak oni zarządzali migracją, prawda? Cała polityka migracyjna Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, oczywiście sytuacja w tej chwili na granicy grała na niekorzyść Koalicji Obywatelskiej, ale jak widać, to chyba nie przyniosło efektu. Natomiast 8 lat Prawo i Sprawiedliwość miało szansę zbudować politykę migracyjną, nie zrobiło nic w tej sprawie. Ja chciałem państwa właśnie o to zapytać, bo prezes Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu mówił, ja to sobie wynotowałem, że PiS dochodzi do punktu, z którego będzie mógł się odbić. Odbić do skoku. I ten skok już niedługo. No więc właśnie, gdzie ten Jarosław Kaczyński skoczy, albo komu skoczy do gardła za przegrane wybory? No jeżeli się mówi, że partia dochodzi do punktu, z którego się odbije, to brzmi tak, jakby schodziła na samo dno. Bo na ogół tak mówimy, że można się z samego dna odbić. Znaczy, ja przepraszam, może to jest nieprofesjonalna reakcja, ale po prostu tego typu ubieranie porażki, nie powiem klęski, ale porażki w tego typu sformułowania świadczy moim zdaniem o wypaleniu lidera. To znaczy, naprawdę ja uważam, że PiS ma przed sobą bardzo wielki problem w postaci wyborów prezydenckich. Przecież te wybory to jest poniekąd przygrywka do wyborów prezydenckich. Prezes ale Jarosław wszyscy Kaczyński, mają w tej chwili ten problem. Tak, to prawda, tylko PiS ma moim zdaniem wyjątkowo duży problem. Szymon Hołownia też ma duży problem. No, Szymon Hołownia to jest w ogóle, tak, tylko że powinien myśleć o tym, czy w ogóle wystartował. Tylko że Szymon Hołownia nie należy do tej dwójki tych najważniejszych aktorów. Jednak Jarosław Kaczyński ma 75 lat, nie jest gotów, żeby się wycofać. Ewidentnie nie ma świeżych pomysłów na tę partię, nie wyczuwa sytuacji. Zaczyna się gra o tron w Prawie i Sprawiedliwości w tej chwili. Ale popatrz, co się wydarzyło. Jarosław Kaczyński 2 dni temu, tuż przed ciszą wyborczą, pojechał znowu w trasę i przekonywał wyborców, żeby głosowali na różnych ludzi, a na innych na Mularczyka, który się nie głosowali. Dostał. I ludzie nie zagłosowali na tych ludzi. Na przykład wszedł Wąsik, a nie wszedł Karski, który ma zdjęcia z Jarosławem Kaczyńskim wszędzie, naprawdę. Nie wszedł Arkadiusz Mularczyk znowu, naprawdę. Bardzo mi przykro. W Krakowie był bardzo, bardzo przedstawiany jako ten który powinien wejść. Pani Gosiewska wystawiona na jedynce. Tutaj akurat z tym Bocheńskim to chyba jest tak, że Jarosław Kaczyński chciał, żeby Bocheński coś w końcu wygrał, ale wszędzie kandydaci, których popierał Jarosław Kaczyński, mieli spory problem z wejściem, więc zdaje się, że i działacze już przestają słuchać prezesa, ale co najważniejsze, wyborcy przestają słuchać prezesa. Jest ten moment, a czy prezes to usłyszy? Nie. Właśnie. I czy to jest ten moment, w którym osoby, które chciałyby być nowym prezesem, teraz strzelą kośćmi i się zabiorą do pracy i ruszy gra o tron? To jest wielki kłopot dla polityków PiS, dlatego że zdają sobie sprawę z tego, że robienie w tej chwili wielkiego zamieszania w partii, próba zamachu na prezesa przed wyborami prezydenckimi może zaowocować chaosem i już zupełną porażką, na przykład nie wejściem kandydata Prawa i Sprawiedliwości do drugiej tury, ale z drugiej strony jest wiele osób w PiS-ie, które widzą, że z Jarosławem Kaczyńskim prawdopodobnie nie ma szans, żeby wygrać ten wyścig prezydencki. No i to jest zagwozdka. Co zrobić? Znaczy rozsądny lider, moim zdaniem, przynajmniej najpóźniej po wyborach parlamentarnych, po prostu by się wycofał. To był ten moment, ale Jarosław Kaczyński powiedział, no beze mnie sobie nie poradzicie. Ja będę dalej po wyborach tam na prezesa taki moment, roku. Że Jarosław Kaczyński nawet pomyślał o tym, żeby się wycofać, a potem nagle w ciągu tygodnia coś się zmieniło i Jarosław Kaczyński już przestał myśleć już o tym, żeby się... Czy konwencji powiedział, że on już nie wiedział. Nie wiemy, na ile to było że to jest szczere. To ostatnia moja kampania. Albo było takie, poproście mnie, jeszcze troszkę zostanę, ale gdzieś tam kiełkuje w Prawie i Sprawiedliwości taki pomysł, żeby wystawić kogoś, kto nie będzie w kontrze oczywiście do kandydata partii w wyborach prezydenckich, ale będzie nową twarzą. Być może ktoś taki, ale ja tutaj akurat bym nie sądziła, że to będzie Dorota Gawryluk, kto pozwoli policzyć się ludziom, którzy chcieliby budować jakąś nową formację w oderwaniu od Prawa i Sprawiedliwości, ale te plany teraz nabiorą po prostu trochę przyspieszenia, bo ten wynik wyborczy no, musi zmusić do refleksji. Tylko chciałabym zwrócić musi jeszcze... Musi zmusić Dominika, myślę, że jest to takie, wow. takie jest trochę pobożne życzenie, wiesz, jednak, czy, jeżeli chodzi to o... To ja wam przerwę i zadam wam pytanie. A czy musi zmusić do refleksji trzecią drogę wynik wyborczy? I czy na przykład sytuacja na granicy i to, co się zadziało w MON-ie, czyli w ministerstwie, którym rządzi minister Kosiniak-Kamysz, to mogło wpłynąć na to, co na wynik wyborczy... Wiesz co, ja uważam, że to uderzało równo i w Donalda Tuska, i we Władysława Kosiniaka-Kamysza. To znaczy, moim zdaniem, w opinii wyborców to nie był błąd tylko Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale również premiera Donalda Tuska, który powinien odpowiadać za to. Ja rozmawiałem z politykami PiSu. Pokazuje, co ciekawe. Ja rozmawiałem z politykami PiSu, którzy mówili, że ta granica może im zrobić wynik wyborczy. No nie zrobiła. No i nie zrobiła. No, troszkę się przeliczyli. Ja tylko jedno zdanie jeszcze. Ale trzecia droga. Tak, trzecia droga. Wynik poza podium dla trzeciej drogi Lewicy sprawia, że po pierwsze bardzo będą teraz trudne rozmowy koalicyjne z Donaldem Tuskiem. On odkładał te rozmowy. Odkładał je. Oni bardzo chcieli przez ostatni miesiąc się z nim spotkać i pogadać. On to odsuwał. Teraz on może im powiedzieć, no i co? Zwłaszcza dla Lewicy, która się przesiągnęła nad progiem. A tak naprawdę. Już widać po wyniku tych wyborów, że ten duopol się zabetonował na dobre. Nie ma miejsca na trzeciego kandydata w wyborach prezydenckich. Szymon Hołownia może wystartować wyłącznie po to, żeby przegrać te wybory. Więc powinien się bardzo poważnie zastanowić, czy aby na pewno chce. Przypomnijmy, że my cały czas mówimy o wynikach sondażowych Exit Poll, które tutaj cytujemy dzięki Telewizji Polskiej. Łukasz? Jeżeli chodzi o to, czy trzecia droga straciła na sprawie granicy, myślę, że Szymon Hołownia zaczął tracić znacznie wcześniej, wtedy, kiedy się zetknął z prawdziwą polityką i sobie ewidentnie z tym w wielu sytuacjach nie poradził. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz, moja teza jest taka, że stracił wyborców, którzy mogli liczyć na to, że będzie rodzajem konserwatywnej kotwicy w tym rządzie. I tu nie chodzi tylko o granicę. Może nawet to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Myślę, że wiele innych wcześniejszych sytuacji, zmiany w edukacji autorstwa pani minister Nowackiej, różne pomysły pani minister Dziemianowicz-Bąk, różne deklaracje Lewicy, która przecież jest koalicjantem, i milczenie Władysława Kosiniaka-Kamysza mogły spowodować odpływ tej części wyborców, która liczyła, że to jest jakieś konserwatywne zaczepienie. Może do PiSu, może do niegłosowania w ogóle, może do Konfederacji. Pamiętajmy, że między trzecią drogą a Konfederacją były dosyć duże przepływy przed wyborami parlamentarnymi, więc tutaj mógł nastąpić przepływ w odwrotną stronę. Nie wiem, czy Władysław Kosiniak-Kamysz zdaje sobie z tego sprawę, że tutaj właśnie mógł stracić. Na razie widzę, że on jest kompletnie pasywnym politykiem. Została nam jeszcze minutka, więc powiedzmy jeszcze o Lewicy. Nie ma. Zmiana w kierownictwie, co teraz z Lewicą? Znaczy, tam był taki pomysł, taki plan nawet, że po wyborach prezydenckich dopiero nastąpią zmiany w Lewicy, bo tak mówi statut, oni tam mają wewnętrzne wybory, ale mam wrażenie, że to w tej chwili przyspieszy, bo Lewica ma albo może się podzielić i zapisać do Koalicji Obywatelskiej, a partia Razem zostać sama, albo musi się kompletnie przepoczwarzyć. Łukasz Warzecha, 20 sekund. Co z Lewicą? Też myślę, że to by było nawet optymalne rozwiązanie. To znaczy Lewica wchodzi do Koalicji Obywatelskiej, nie ma sensu tego ciągnąć samemu. Nie wejdzie na pewno partia Razem, bo tu widać zupełną rozdzielność i coraz większą rozdzielność programów i spojrzeń. I tym samym dziękujemy państwu. Dziękujemy. W tej turze. Dobranoc. Zapraszamy naszych słuchaczy do studia radiowej Trójki, ale przez studio PR24. A naszymi gośćmi byli Dominika Długosz, Newsweek i Łukasz Warzecha. Do rzeczy. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze dziękujemy. Do usłyszenia. Tak, bo tu jeszcze komentarze w studiu radiowej Jedynki będzie więcej i będą ciekawe. będzie jeszcze więcej i będzie ciekawie. Natomiast to byli Karol Surówka, Jacek Czarnecki, czyli program Pierwszy Polskiego Radia i ich goście, wspomniani już Dominika Długosz i Łukasz Warzecha. A my przypominamy. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. I wyniki sondażowe tych wyborów według sondażu Ipsos dla Telewizji Polskiej. Koalicja Obywatelska zdobyła 38,2% głosów, czyli będzie mogła oddelegować 21 swoich europosłów do Parlamentu Europejskiego. Na drugim miejscu Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, prawie 34% głosów, co oznacza 19 mandatów. Trzecie miejsce to Konfederacja Wolność i Niepodległość, 11,9% głosów, czyli 6 mandatów. Trzecia droga tym razem nie na miejscu trzecim, a na miejscu czwartym z wynikiem 8,2% głosów. To oznacza, że trzecia droga do Brukseli wyśle 4 europosłów. Lewica zajęła 5, pewnie mało satysfakcjonujące miejsce i 6,6% to oznacza 3 mandaty i 3 europosłów. A na kolejnych miejscach Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy 0,8% głosów i Komitet Wyborczy Polexit 0,3% głosów, co oznacza, że te komitety żadnych europosłów raczej mieć nie będą. I już teraz przenosimy się do Karola Darmorosa. Przypomnijmy jeszcze, że do urn wyborczych wedle tych danych, które już posiadamy, poszła mniej niż połowa uprawnionych. Wskazują na to wszystkie sondażowe dane dotyczące frekwencji. Cząstkowe oficjalne rezultaty przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą dotyczyły godziny ostatniej, dotyczyły godziny 17. Ten wynik, który uzyskaliśmy do godziny 17, to było ponad 28% uprawnionych do głosowania, którzy oddali swój głos w eurowyborach. Jeżeli chodzi o sondaż Ipsos dla TVP, to ten przynosi nam trochę inne dane. Wedle tego sondażu frekwencja wyniosła prawie 40%. Przypomnijmy, że w 2019 roku w wyborach do Europarlamentu zagłosowało prawie 46% Polaków. A w siedzibie PKW jest Karol Darmoros, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór. Powiedz, Karol, jakie pierwsze komentarze z PKW? Na ten wynik frekwencji, jak mówił szef PKW sędzia Sylwester Marciniak, możemy spoglądać dwojako. To lepiej niż w wyborach europejskich 20, 15 i 10 lat temu, ale już zdecydowanie gorzej niż 5 lat temu. Według danych na godzinę 17 najlepsze wyniki frekwencyjne przedstawiały się następująco. Najwyższa frekwencja to jest okręg numer 4, Warszawa 1, 36,09. Drugie miejsce, okręg numer 1, Gdańsk, 29,56 i trzecie miejsce, okręg numer 10, Kraków, 28,92. A na tym drugim frekwencyjnym biegunie są okręgi o mniejszej gęstości zaludnienia. Okręg numer 2, Bydgoszcz, 25,79, okręg numer 3, Olsztyn, 26,01 i okręg numer 5, Warszawa 2, 26,49. I na potwierdzenie tej tezy wyniki frekwencyjne z miast, bo to właśnie największe ośrodki, największe miasta poprawiły tę frekwencyjną średnią. Najwyższa frekwencja to Warszawa 37,96, drugie miejsce Wrocław 34,15 i trzecie miejsce Szczecin 33,60. I tu znów z zastrzeżeniem, że są to dane PKW z godziny 17, ale trend jest jasny. Wyborcy z miast chętniej poszli głosować niż ci mieszkający na wsi. Najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Drwinia, powiat bocheński, województwo małopolskie, 12,49%. I na koniec jeszcze krótka informacja o incydentach wyborczych. Krótka, bo jak mówi PKW, to były wyjątkowo spokojne wybory. W ciągu dnia komisja informowała o 3 przestępstwach i 29 wykroczeniach. Dość niecodzienny incydent mieliśmy w Warszawie, gdzie pewien wyborca rozdarł kartę, jedną jej część włożył do urny, drugą zabrał ze sobą i włożył do kieszeni, a następnie w trakcie rozmowy z członkami komisji również tą drugą część karty umieścił w urnie i także do urny włożył paszport. Została zawiadomiona policja. Kiedy policja przyjechała na miejsce, tego wyborcy już nie było, zatem czynności procesowe, kwestie zabezpieczenia dowodów odłożono na czas do zakończenia wyborów, ponieważ dopiero wtedy będzie można otworzyć urnę. Mówił wiceszef PKW, sędzia Wojciech Sych, a więc na losy tego paszportu, być może o losach tego paszportu dowiemy się za chwilę, bo właśnie o 22 rozpocznie się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. O paszporcie, ale również o sondażu z Państwowej Komisji Wyborczej mówił Karol Darmoros. Bardzo dziękujemy. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. A teraz podczas naszego wieczoru wyborczego jedynki, trójki Polskiego Radia 24 czas, żeby przenieść się na Myśliwiecką, czyli do studia radiowej trójki. Tam jest Renata Grochal oraz jej kolejni goście. Witam ponownie. Z nami wciąż są w studiu Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica, Waldemar Pawlak, PSL Trzecia Droga, Janusz Cieszyński, PiS, Krzysztof Tuduj, Konfederacja i jest z nami Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Ale pytanie najpierw do Janusza Cieszyńskiego, nawiązując do dyskusji publicystów. Czy Jarosław Kaczyński słabnie? Bo rzeczywiście prezes osobiście się zaangażował na przykład w kampanię Ryszarda Czarneckiego i jego kandydat nie wszedł. No, warto pamiętać o tym, że te pogłoski o tym, że pan prezes Jarosław Kaczyński słabnie, to słyszymy, no, odkąd ja mam 18 lat, to właściwie cały czas. Także no tak słabnie, że wygrał 9 wyborów z rzędu. Teraz widać, że ta seria się skończyła, ale myślę, że wkrótce powrót, także... No ale ja to myślę, takie perrusowe zwycięstwa są... były, bo i wybory parlamentarne, takie nie rządzicie, i samorządowe, że 8 lat samodzielnych rządów stracone.